Jestem Foxtrota i jadę do szefa z tematem. Podziękował. Zero kości, bajo, 7-3 dla was. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 października, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Brexit do 31 października coraz mniej prawdopodobny. Unijne kraje będą decydować o przesunięciu terminu. O północy minął termin zgłaszania protestów wyborczych. Do Sądu Najwyższego trafiło kilkadziesiąt skarg. Protest rolników przed Europarlamentem. Żądali wsparcia dla ekologicznych upraw. Brexit może być przełożony do końca stycznia. Po przegranym przez brytyjskiego premiera głosowaniu 27 państw Unii musi teraz wyrazić zgodę na przesunięcie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Rekomenduje to, zgodnie z wnioskiem Londynu, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Boris Johnson przegrał wczoraj w Izbie Gmin i ogłosił, że zawiesza próbę uchwalenia ustawy wdrażającej postanowienia umowy brexitowej do brytyjskiego prawa. W efekcie Brexit na podstawie wynegocjowanej z Brukselą umowy do 30 października jest mało prawdopodobny. Dwa kluczowe głosowania. Premier wygrywa pierwsze. Posłowie chcą pracować dalej nad ustawą wdrażającą postanowienia umowy brexitowej do brytyjskiego prawa. Tak daleko poprzedniczka Johnsona, Theresa May, nigdy nie zaszła. A tu Boris Johnson przegrywa głosowanie w sprawie tempa tych prac. Zwyciężyły takie argumenty przeciwników premiera. Mówię do wszystkich, ale szczególnie do polityków opozycji, którzy zastanawiają się nad poparciem rządu. Uważajcie. Moja żona i ja wybieraliśmy kanapę do salonu przez więcej czasu niż przewidziano na dyskusję nad tak ważną ustawą. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Jest kilkadziesiąt protestów wyborczych związanych z głosowaniem w wyborach do Sejmu i Senatu. Termin zgłaszania skarg minął o północy, po południu w Sądzie Najwyższym było ich 55. Sześć protestów co do wyników głosowania do Senatu złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. Ponieważ przy analizie wyników do Senatu w kilku okręgach okazało się, że zachodzą równocześnie dwie przesłanki. To znaczy różnica głosów między kandydatami jest bardzo niewielka, a poza tym mamy większy niż średni poziom głosów nieważnych. Koalicja Obywatelska złożyła trzy protesty wyborcze, także w sprawie wyborów do Senatu. W okręgu jeleniogórskim kandydat Komitetu Polska Lewica został omyłkowo oznaczony logo Lewicy, która startowała jako Komitet SLD w ramach porozumienia opozycji, mówi senator Marek Borowski. Na pewno wielu wyborców lewicowych, o lewicowych poglądach, uznało, że to jest właśnie to ugrupowanie, które podpisało pakt i które wystawiło swojego kandydata. Na rozpoznanie protestów i wydanie uchwały o ważności wyborów Sąd Najwyższy ma 90 dni od głosowania. ZNP rozpoczyna akcję protestacyjną. Nauczyciele będą wykonywać tylko czynności opisane w przepisach prawa oświatowego. Tak zwany włoski protest jest bezterminowy, poinformował prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. ZNP domaga się lepszych warunków pracy nauczycieli, w tym wyższego wynagrodzenia. Minister edukacji, odnosząc się wcześniej do zapowiedzi protestu, mówił, że to sygnał, iż wciąż należy coś więcej zrobić w prawie oświatowym. Dariusz Piątkowski podkreślał też, że minimalne wynagrodzenia są stale podnoszone, ale możliwości budżetu są ograniczone. W tym roku płace nauczycieli wzrosły dwukrotnie, o 5% w styczniu i ponad 9% we wrześniu. W przyszłym roku zaplanowano podwyżki o 6%. Poznaliśmy laureatów Nagrody Semper Fidelis. Po raz pierwszy przyznał ją Instytut Pamięci Narodowej. IPN uhonorował osoby, instytucje i organizacje, które działają na rzecz upamiętniania dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich. Laureatami zostały trzy osoby oraz dwie organizacje. Między innymi pułkownik Weronika Sebastianowicz, żołnierz Armii Krajowej, działająca na rzecz podtrzymywania etosu AK na Białorusi. Cieszę się bardzo, bo będąc w więzieniu czy na Warkucie, nawet nie marzyłam, że kiedyś przyjadę do Polski, a tym bardziej, że będzie uznana taka ważna nagroda. Wyróżniony został również Roman Dzwonkowski, polski rzymskokatolicki duchowny, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki oraz harcmistrz Stefan Adamski, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego na Ukrainie. Wyróżniono także czasopismo Wołanie z Wołynia. Nagrodę Semper Fidelis otrzymał również Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie. Witold Banach, Polskie Radio. Kilkuset rolników protestowało przed Europarlamentem w Strasburgu. Domagali się bardziej przyjaznej polityki rolnej, w tym wsparcia ekologicznej produkcji, większej dbałości o środowisko i regulacji zwalczających szkodliwe dla pszczół pestycydy. Uczestnicy tzw. agroparady przyjechali przed Europarlament ciągnikami i autobusami, ustawili bele z sianem, figury zwierząt i skrzynie z roślinami.

kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Ulice dwie był dalej mój blok. Chciałem już spać, lecz opornie doszło. Było coś, co sprawiało, że głos wciąż słyszałem. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Już mi się dostało od pani Agnieszki, że z tak samego rana takie rady, tak nie można. Zgadzam się, pani Agnieszko, tak nie można i to się więcej dzisiaj o poranku już nie powtórzy, ta piosenka. Kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję, 13 już prawie minut po 6. Pan Hubert dopytuje, czyżby dzisiejszym tematem przewodnim były złe kobiety, ależ skąd? Zdaje się, że we wtorkowej tonacji był podobny temat. Nie, nie, nie. Po prostu kobiety. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już źle. Spokoju się spodziewać, czy też przejść, czy szukać jej, czy jej z oczu zejść. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle. Czy najważniejszy jesteś w życiu jej, czy znaczysz już od kogoś mniej. A wszystko to pewne tak prawie, jak listek na wietrze w trawie ślad, jak latem zerwany w trawie dmuchawiec, gdy zawieje wiatr. A wszystko to pewne tak właśnie, jak ten nad wodą dym. One całe są, one całe są w tym. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już źle. I jaka będzie przez najbliższe dni, przygarnie cię, czy zatrzaśnie drzwi. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już źle. Nie będziesz wiedział, czy jest tak, czy tak. I to jedyny pewny fakt. Jeszcze rok, jeszcze dzień, przekonacie się o tym sami. jak to jest, jak to jest z dziewczynami. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już źle. Spokoju się spodziewać, czy też przejść, czy szukać jej, czy jej z oczu zejść. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, o nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już źle. Czy najważniejszy jesteś w życiu jej, czy znaczysz już od kogoś mniej. A wszystko to pewne tak prawie, jak listek na wietrze w trawie ślad, jak latem zerwany w trawie dmuchawiec, gdy zawieje wiatr. A wszystko to pewne tak właśnie, jak ten nad wodą dym. One całe są tym. La la la la la la la la la la la la la la la la. Z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już źle. Nie będziesz wiedział, czy jest tak, czy tak. I to jedyny pewny fakt. To jedyny fakt. Jedyny pewny fakt. To jedyny fakt. Jedyny pewny fakt. Bo z dziewczynami, Jerzy Połomski, pani Lidia, mówiąc dzień dobry, dopytuje też, który mamy rok 2019. Proszę się nie denerwować, nie regulować odbiorników. O kobietach, o dziewczynach będzie dziś do 9:00 więcej piosenek. Będzie też dziewczyna o perłowych. Zapraszamy do trójki. Dlaczego, to się wszystko wyjaśni. A poza tym, tak w skrócie mówiąc, co nas czeka do 9:00, czeka nas oczywiście spotkanie z doktorem Tomaszem, dziś bardzo symetrycznym. Zróbcie państwo zdjęcie swojej twarzy. Później idealnie w linii nosa, brody przetnijcie na pół i tą połówkę, która została, odbicie lustrzanie. Niby wszystko jest okej. A jednak coś nie pasuje. No, sprawdzimy, co takiego nie pasuje. 15 minut po 7:00. Doktor Tomasz Rożek. Chwilę później spotkanie z tatą projekt tata Krystian Hanke. Dziś będzie o pieniądzach i myślę, że domyślają się państwo dlaczego. Banknot 500-złotowy z Tadeuszem Kościuszką. Na odwrotnej stronie tego banknotu jest przysięga Kościuszki na rynku krakowskim. Ostatecznie do obiegu weszły banknoty, na których znajduje się sztandar żywią i bronią. O tym, co jest na banknotach, porozmawiamy w projekcie Tata. 7:20. Przed 7:00 pojawi się Filip Jaślar i zagra na skrzypcach. Trochę w pośpiechu chłopak, ale też się wyjaśni wszystko dlaczego. Ale dziś przede wszystkim będziemy w Budapeszcie, a tam jest Mariusz Krzemiński. Teraz mówimy Mariuszowi dzień dobry. Dzień dobry. My po polsku, Mariusz spróbuje pewnie po angielsku, chociaż się nie umawialiśmy. Nie umawialiśmy się. Po węgiersku, szczerze mówiąc, nie. Ale jestem, już słyszę, że tam coś kombinuje. Tak. Coś tam kombinuje. No jest to bardzo trudny język na pewno. Mhm. Troszkę go sobie później przybliżymy. Ja tutaj spróbowałem zmierzyć się z tym takim mitem panującym u nas w Polsce, że jest to jeden z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejszy język na świecie. No coś w tym... Ho, ho, ho. Trudny język. Ale... Będziemy próbowali się połączyć. Mariusz Krzemiński jest w Budapeszcie i dziś będziemy tam przez cały dzień. Będzie trochę o języku, będzie też o tym, że Węgrzy są smutnym narodem. Tak sami o sobie myślą. Dlaczego tak się dzieje, to proszę też sprawdzić. Połączymy się z Mariuszem po 6:35. W tej chwili 19 minut po 6:00. 227 trójek. Piotr Łodej jeszcze czeka na rozmowę. A także czeka komputer Ranek, małpa, polskie radio.pl. 71335. Co tam w prasie? Zaczniemy od pierwszej strony Rzeczpospolitej, a tu informacja o tym, że 370 tysięcy osób zapłaci więcej do ZUS. Ważą się losy limitu składek płaconych przez osoby z najwyższymi zarobkami. Przedsiębiorcy nie wierzą w zapewnienia, że zmian od 2020 roku nie będzie. To jeden z tematów z pierwszej strony, ale tak naprawdę królują protesty wyborcze. Przyszłość Senatu w sądzie. Opozycja oskarża PiS o nierespektowanie zasad demokracji. Partia rządząca zaprzecza. Wczoraj do 16 złożono 55 protestów, bo wczoraj o północy mijał termin. To dane z 16. 12 te 55, ale ten temat znajdą Państwo na większości pierwszych stron. Wynik wyborów do weryfikacji, także Gazeta Polska codziennie. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wnioski do Sądu Najwyższego w ramach protestów wyborczych z prośbą o ponowne przeliczenie głosów w 6 okręgach do wyborach do Senatu. Grzegorz Schetyna wraz z prominentnymi politykami swojego ugrupowania natychmiast zaczęli wystosowywać oskarżenia wobec partii Jarosława Kaczyńskiego. To Gazeta Polska codziennie. Gazeta Wyborcza także. Walka o Senat staje się dramatyczna. Zamach PiS na wybory. Taki tytuł w tej gazecie. Opozycja apeluje do organizacji międzynarodowych, by monitorowały ponowne liczenie głosów w wyborach do Senatu. Także ten temat. Duży artykuł na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Senat decydujące starcie o większości w Izbie Wyższej może zadecydować kilka głosów wyborców. Stąd partyjny pojedynek na protesty. Niewykluczona jest powtórka głosowania, tak pisze Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Jeśli chodzi o nasz dziennik, to tu depresja. Depresję trzeba leczyć. Depresja to choroba cywilizacyjna w Polsce. Pilnej pomocy potrzebuje już 400 tysięcy dzieci. To najważniejszy temat na pierwszej stronie naszego dziennika. Jeszcze przegląd sportowy, a tutaj duże zdjęcie Roberta Lewandowskiego, ale trudno się dziwić. W Lidze Mistrzów Robert Lewandowski strzelił 2 gole i poprowadził Bayern do wyjazdowej wygranej z Olympiakosem Pireus Heros. Taki tytuł w odniesieniu do Roberta Lewandowskiego. Rzeczywiście wczoraj kolejka Ligi Mistrzów i pan Robert wyprowadził z trudnej sytuacji swoją drużynę. 21 minut po 6. John Lennon. Taki damski poranek nam się dzisiaj przytrafił muzycznie. Dzień dobry panie Adamie, co tam u pana? Panie redaktorze, wczoraj zerwałem ostatniego czerwonego pomidora, który rósł na krzaku pod piękną gwiazdą, jak to mówią Francuzi, my mówimy pod gołym niebem. I od razu na miejscu bez przypraw zjadłem, żeby zapamiętać ten smak do przyszłego roku. A te zielone poszły do szuflady. I za miesiąc dojrzeją, będą czerwone, ale to już nie będzie ten smak. Wie pan, pomidor bez słońca to tak jak dzień bez trójki. Kłaniam się nisko. Oto to dokładnie tak, jak pan wypowiedział, panie Adamie, taki pomidor prosto z krzaczka. To już ostatnie rzeczywiście. 227 trójek. Redaktor Łukawski wygadał się, że będzie dziewczyna o perłowych włosach. A czy będzie dziewczyna bez zęba na przedzie kultu? Pozdrawiam. No i namówił.

Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie siódma, za 4,5 minuty połączymy się z Budapesztem. Opowiemy o Węgrach, ale w międzyczasie jeszcze damska piosenka. Godzin z życia kobiety Młynarski, Place Młynarski, pół czarnej zapaści, oj, przydałoby się dzisiaj. Za 21 minut siódma. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Takie pierwsze skojarzenia, wino, gulasz, papryka, bardzo trudny język i wielka sympatia do Polski, takie mam wrażenie. To wszystko kojarzy nam się z Węgrami. No i właśnie dziś w ramach cyklu Trójka jesteśmy połączeni, odwiedzamy Budapeszt, a w stolicy Węgier jest Mariusz Krzemiński, z którym się już słyszeliśmy. Drogi Mariuszu, jak wygląda? Dzień dobry, Jure Geld. O, w międzyczasie się nauczyłem. Dobrze, dobrze, Jure, jak wygląda poranek nad Dunajem? No, tej porze jest pięknie i spokojnie. Dzisiaj na Węgrzech obchodzone jest Narodowe Święto, rocznica powstania czy też rewolucji węgierskiej z 1956 roku, więc jest to dzień wolny od pracy. Normalnie o tej porze na ulicach jest większy ruch, ludzie się śpieszą do pracy, dzisiaj jest dużo, dużo spokojniej. To bardzo, bardzo ważna uroczystość dla Węgrów, a ja w czasie mojego pobytu tutaj rozmawiałem z Polakami, którzy mieszkają w Budapeszcie i pytałem ich o to, jak Węgrzy obchodzą takie święta. Okazuje się, że wolą raczej świętować rodzinnie, ale historia jest dla nich bardzo ważna. Do tego stopnia, że z powodów historycznych, kiedy wznoszą toast piwem, to nie stukają się szklankami. A skąd wziął się ten nietypowy zwyczaj, wyjaśnił mi pan Piotr Kaczmarek, który od 7 lat mieszka w Budapeszcie. Tak, tak, jest to prawda. Wiąże się to z rokiem 1848, kiedy tutaj powieszono dowódców powstania węgierskiego. Podczas ceremonii Austriacy mocno świętowali, stukali się kuflami z piwem i od tamtej pory Węgrzy nie stukają się kuflami z piwem. Jeżeli to robią, to jest też ciekawostka, to trzeba patrzeć sobie w oczy. Przy winie chyba takiego problemu nie ma. Przy winie takiego problemu już nie ma, aczkolwiek też często patrzą sobie w oczy. Ten toast jest wtedy taki mocno ukierunkowany do danej osoby. Węgrzy uważają się, że są najsmutniejszym narodem na świecie. To samo uważają Polacy. Małgorzata Tokacz z Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Powiem pewną anegdotę. Często jeżdżę do Gdyni na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych i bywają lata, że zabieram grupę Węgrów ze sobą. I był taki rok, wspólnie oglądaliśmy film i pada z ekranu takie zdanie. Toś mi przecież powiedział, że tu jest najsmutniejszy naród na świecie. I w tym momencie jeden rząd Węgrów się turla ze śmiechu. Polacy są najsmutniejsi ludzie. Wy nie macie pojęcia, jak wygląda smutny człowiek. Smutny człowiek to Węgier. Węgrzy niesamowicie rozpamiętują historyczną przeszłość, kiedy po traktacie w Trianon stracili 2/3 swoich ziem. My się z żoną śmiejemy, gdyż Węgrzy inaczej piszą sy i szy i słowo nostalgia, które jest nostalgią po polsku. Jest tutaj też czytane jako nostalgia, ale my je czytamy nostalgia, gdyż jest przeszy. I jest to takie przewodnie hasło. Tutaj oni uwielbiają rozpamiętywać historię i troszeczkę płakać za tym, co było kiedyś. Mamy jakieś autobusy, statki, trolejbusy, wszystkie są nostalgiczne, wyjeżdżają w weekendy. Najlepsze lody na mieście to są nostalgiczne lody lawendowe, które są z czasów przeszłych. Aczkolwiek myślę, że jest to domeną Węgrów raczej starszych. Młodzi Węgrzy już tego nie pamiętają. Młodzi mają dobre poczucie humoru, bawią się, spotykają się na mieście, potrafią pójść na imprezę, także raczej jest to domeną Węgrów w średnim wieku i starszych. A za co najbardziej można lubić Węgrów? Za taką otwartość. Daria Kaczmarek, żona pana Piotra. Węgrzy nadal bardzo silnie naciskają na rodzinę, na dzieci. Jest taki też właśnie kult dzieci, że ustępują dzieciom w autobusach. Do dzieci Węgrzy są bardzo otwarci, mili. Nie ma tak, żeby dzieci przeszkadzały. Raczej zawsze jest pozytywnie. Wzajemna sympatia wzajemną sympatią, ale są też pola, na których się z Węgrami spieramy albo konkurujemy. Okazuje się, że rywalizujemy nie tylko o mianę najsmutniejszego narodu na świecie, ale kolejnym punktem spornym jest język. My uważamy, że to węgierski jest jednym z najtrudniejszych języków na świecie, no a Węgrzy dokładnie to samo mówią o naszym języku polskim. Postanowiłem to sprawdzić, kto ma rację, no ale o tym to za godzinę. Dobrze, za godzinę porozmawiamy o języku węgierskim, choć możemy podjąć taką delikatną próbę już teraz, bo jest jedno takie słowo, które sprawia naprawdę bardzo dużo problemu, jest bardzo długie. Teraz proszę bardzo Państwa o to, żeby posłuchać uważnie, jak ono brzmi. To jest jedno słowo. I teraz Mariusz powtórzy. Ja je próbowałem zapisać nawet tutaj sobie w notesie, ale mi się szerokość notesu skończyła, więc musiałem w dwóch linijkach. I tak dalej właśnie tam. Moim zdaniem identycznie, prawda? Proszę posłuchać. Ja zapamiętałem tylko Meksańczyk, ale tak będę próbował dalej. A o języku węgierskim porozmawiamy za godzinę. Mariusz Krzemiński jest w Budapeszcie. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Gdyby ktoś z Państwa reflektował i chciał spróbować powtórzyć to słowo, to proszę bardzo, 2-2 i 7 trójek. Spróbujemy przypomnieć jakoś w międzyczasie. Dam radę teraz? Elu? Damy. Megszentsék teleníthetetlen ségeskedései tekért. Bardzo proszę próbować. Za 15 minut będzie siódma, za chwilę pan Skrzypek się pojawi ze skrzypcami. Trochę w pośpiechu, ale wyjaśni dlaczego. No, obiecałem ten utwór, to bardzo proszę. Język węgierski jest taki trudny. Każdy Polak zna jedno słowo po węgiersku. To słowo brzmi po prostu balaton. Proste to jest. Dziękuję bardzo. Dobry, ja chciałem tylko powiedzieć, że znam znaczenie tego długiego słowa po węgiersku. To jest po prostu pradawne cześć. Czuwaj. Czuwaj. No, trochę tak, trochę nie. Nie do końca właściwie. Jakie jest znaczenie, to proszę posłuchać po 7.40. A dziś o poranku piosenki o dziewczynach i ta piosenka nam się bardzo komponuje. Pasuje nam tu. No to jeszcze la la la. Yeah. urywki z kalendarza. Widzę, że pan się tutaj troszkę kokosi. Ja się kokoszę, stres straszny, ogromny, ale no, jestem prawie przygotowany. Jak pan jest przygotowany, jak pan ćwiczył tydzień, to wszystko będzie dobrze. Jak przed Do klasówką. Widzenia. Rozumiem. Piosenką chciałem taką zacząć króciutką. Pan Filip skrzypcami czas umili. Zanim zagram państwu jeszcze raz, niechaj zabrzmi kontrabas. Tak. I tu tam w dżinglu mamy kontrabas? Widziałeś? Jak sprytnie? No ale spryciarz. To ja może pana oficjalnie przedstawię. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Macie kontrabas tam? Nie, nie macie. W grupie nie mamy kontrabasu. Ale oczekujemy propozycji. A chcielibyście? Tak, a gra pan na kontrabasie? Oczywiście. No to zapraszam serdecznie. Próbuję przynajmniej. No dobrze, co tam panie u pana? U mnie jest tak. Dzień dobry, 23 października i Mozart. Trudno mi ukryć dobry nastrój, a to przez 10 ostatnich słonecznych dni. Witamina D przelewa mi się po organizmie i zalewa mnie endorfinami. Ale na pewno mi zaraz przejdzie. A propos dnia węgierskiego w Trójce, państwo pozwolą kilka taktów piątego tańca węgierskiego Brahmsa. Brahms niemiecki kompozytor, ale bardzo lubił gulasz, a zagra miłośnik motoryzacji z Székesfehérvár. A czy to jest przyjęte, że jak artyści grają, to się robi? Tak, bo to, no to akurat pasuje. Rozumiem, że z gwizdaniem nie szaleć. Nie, i nie robi się wojdridi ucha też w węgierskim muzyce. Nie. Tymczasem imieniny dziś obchodzą Klotylda, piękne imię, Klotylda, Gracjanna, równie piękne, i Kambodża. A nie, przepraszam, Kambodża dziś obchodzi święto narodowe, a solenizantkom wszystkiego najlepszego. Muzycznie będę się dziś rehabilitował. W zeszłym tygodniu pomyliłem się, grając państwu fragment koncertu klarnetowego Adur Mozarta i miałem z tego powodu spore nieprzyjemności. Wieczorem, podczas kolacji, zaczęły wokół mnie latać talerze, sztućce brzęczały, słowem szef zadzwonił. No to rehabilituję się. Dziś 23 października. Za rok o tej porze będziemy obchodzili pierwszą rocznicę koncertu grupy Mozarta w Salle Claude Champagne w kanadyjskim Montrealu. Spokojnie, gramy dopiero o 19:00, w zapasie mam jeszcze 6 godzin różnicy czasu, powinienem zdążyć. A z Kanady udajemy się na podbój Stanów Zjednoczonych, będziemy grać w takich centrach kultury jak Troy, też nigdy nie słyszałem, Villages. Detroit. Właśnie nie. Nie Detroit? Właśnie nie. Samo Troy. Co się oddzielili. Villages to po angielsku wsie i Tryon. Tak, tak. To słynny Tryon, w którym są dwie apteki, sklep spożywczy i poczta. Jak państwo widzą, nasza droga do Carnegie Hall jest bardzo kręta, co nie znaczy, że w małych amerykańskich miasteczkach nie spotkamy bardzo miłej publiczności. W końcu to Ameryka. Państwo sobie teraz o nas myślą, frajerzy. Od stycznia USA znosi wizy dla Polaków, a ci wybrali się do Ameryki w październiku, a $160 za osobowizę. Tak, ale dzięki temu mieliśmy przyjemność spotkania przy okienku z konsulem w ambasadzie USA w Warszawie. So, who are you? Spytał nas konsul. No, my jesteśmy kwartetem smyczko, string quartet jesteśmy i będziemy grali 6 shows in States. You are string quartet. So you don't play disco polo, powiedział konsul z uśmiechem. Widać, że ostatnio pan konsul dawał wizy głównie kolegom z Białostockiego. Pan Filip się dzisiaj nie pomylił. Dziękuję. My bardzo dziękujemy, ale teraz tak zupełnie poważnie zapytam. Naprawdę ma pan dzisiaj o 19:00 koncert w Kanadzie? Mhm. No kochany, ja bym się zbierał. Do widzenia. Ale szybciutko...